بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşım soruyor, diyor ki ben imamın arkasında kıldığım zaman Allahu Ekber diyeceğim mi imam dedikten sonra? Diyoruz ki evet, sen diyeceksin Allahu Ekber diyeceksin imam dedikten sonra, ama sesini kaldırmana gerek yok. Dudağını kıpırtıp sen duyarsan yeterli olur. Bu fetvayı lecne daime vermiştir ve biz de bu fetvaya gidiyoruz.